a w godzinach 7.20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o 14 emeryturze. Pieniądze mają trafić do 9 milionów emerytów i rencistów. Kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu są nieuniknione, mówi polski ambasador przy Unii Europejskiej. Rośnie presja na gubernatora Nowego Jorku, żeby zrezygnował w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o 14 emeryturze. Dodatkowe środki trafią do emerytów i rencistów w listopadzie i w grudniu. Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją wprowadzającą 14 emeryturę po południu w Otwocku w obecności słuchaczy i wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Najwięcej otrzymają osoby, których emerytury albo renty nie przekraczają 2900 zł miesięcznie. Dla nich 14 będzie równa minimalnej emeryturze, to 1250 zł. Osoby, które pobierają większe świadczenia, będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia progu 2900 zł. Prezydent Andrzej Duda mówił w Otwocku, że to wielka sprawa, że świadczenie udało się wprowadzić w czasie kryzysu związanego z pandemią. Mimo wszystko z pełną odpowiedzialnością znaleźliśmy te pieniądze, które są potrzebne tak ważnej dla nas grupie społecznej. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że czternastka ma być, tu cytat, źródłem odrobinę łatwiejszego życia dla seniorów. Bo to właśnie na państwa barkach przecież, na barkach dzisiejszych seniorów spoczywało mnóstwo obowiązków. Seniorzy nie będą musieli składać wniosków do ZUS-u czy KRUS-u o 14 emeryturę. Instytucje te same naliczą dodatkowe świadczenia. Karol Syrówka, Polskie Radio. 14 emeryturę otrzyma około 94% emerytów. To ponad 9 milionów osób. Kierowcy walczyli na autostradzie o pokemony, zajeżdżając sobie drogę. Tarnowska policja otrzymała zgłoszenie o niebezpiecznym zachowaniu jednego z użytkowników drogi. Po zatrzymaniu podejrzanego na węźle w małopolskich Wierzchosławicach na miejscu pojawił się również zgłaszający. Paweł Klimek z tarnowskiej policji powiedział, że obaj kierowcy oskarżyli się o blokowanie przejazdu. Do końca policjanci nie bardzo wierzyli, o co chodzi, natomiast mężczyźni starali się wytłumaczyć, że jeden samochód, w którym poruszał się kilka osób, jest z drużyny niebieskich, a w drugim samochodzie są osoby, które są w drużynie czerwonych. Są to zespoły, które zbierają, zwalczają się nawzajem i generalnie walczą o to, żeby tych pokemonów mieć jak najwięcej, ewentualnie żeby pozabierać te pokemony innym osobom. Policja apeluje o rozsądek przy korzystaniu z tego typu aplikacji. W przeszłości dochodziło do wypadków, których przyczyną była nieuwaga kierowców grających w tego typu gry. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Psi Raj w Pasłęku otrzymało budy dla psów i kotów wykonane przez osoby siedzące w zakładzie karnym. Oprócz tego placówka dostała też karmę i koce. Budy dla zwierząt przygotowali osadzeni ze zakładu karnego w Sztumie, którzy uczą się stolarstwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Piękne budy okazałe, bardzo dobrze zrobione, ocieplone. 4 budy dla psów i 4 dla kociaków. Mówi Barbara Zarudzka, kierownik schroniska Psi Raj w Pasłęku. Dodatkowo pracownicy aresztu śledczego przywieźli także karmę dla czworonożnych mieszkańców schroniska. Schronisko Psi Raj w Pasłęku jest prowadzone przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt. Obecnie pod swoją opieką ma 170 psów oraz 72 koty. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu są nieuniknione, powiedział ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Podkreślił, że konieczny jest plan wsparcia dla demokratycznej Białorusi. Ambasador mówił o tym podczas wideokonferencji zorganizowanej przez stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej na temat sytuacji w tym kraju, w tym także na temat dziennikarek w związku z ostatnim i oburzającym wyrokiem skazującym wobec kilku z nich. Nie ma przyzwolenia Unii Europejskiej dla naruszania wolności mediów, dla represji przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. Nie ma przyzwolenia Europy dla przemocy wobec kobiet dziennikarzy. Czwarty zestaw sankcji przeciwko osobom odpowiedzialnym za represje wydaje się czymś oczywistym, kiedy mamy do czynienia z bulwersującymi wyrokami wobec osób, wobec dziennikarzy wykonujących swój zawód. W wideokonferencji wzięli udział ambasadorowie 27 unijnych krajów, ale także Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz m.in. jedna z liderek białoruskiej opozycji, Swietłana Cichanouska. W Stanach Zjednoczonych narasta presja na gubernatora Nowego Jorku, Andrew Cuomo, by zrezygnował ze stanowiska w związku z oskarżeniami kilku kobiet o molestowanie seksualne. Cuomo odpiera zarzuty i deklaruje, że nie poda się do dymisji. Kilka kobiet publicznie oskarżyło gubernatora Nowego Jorku o napastowanie seksualne i niewłaściwe zachowania. Jego była doradczyni Lindsay Boylan powiedziała, że Cuomo żartował na temat rozbieranego pokera i po jednym ze spotkań pocałował ją na pożegnanie w usta. Była asystentka Charlotte Bennett twierdzi, że 63-letni gubernator dociekał, czy miała relacje seksualne ze starszymi mężczyznami. Reprezentujący Partię Demokratyczną gubernator przyznał się do uścisków na powitanie, żartów i zadawania personalnych pytań. Tłumaczył jednak, że była to ekspresja życzliwości i koleżeństwa. Cuomo odrzucił wezwania do podania się do dymisji, nazywając je niedemokratycznymi. Nasz system oparty jest na procedurach prawnych. Każdy może wystąpić z oskarżeniami, ale istotna jest ich wiarygodność. Cuomo przeprosił publicznie kobiety, które mogły poczuć się niekomfortowo. Zwrócił się też do prokuratora generalnego Nowego Jorku o zbadanie zarzutów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, za nami pierwsza połowa meczu w Grodzisku Wielkopolskim. Warta do przerwy prowadzi z Wisłą Płock 1-0. To ostatnie spotkanie 20. kolejki w PKO Ekstraklasie. Kibice Premier League, najsilniejszej, najbogatszej ligi świata, od 19 cieszą oko spotkaniem na Stamford Bridge. Chelsea gra z Evertonem. O 21 tak zwane polskie spotkanie. West Ham w Londynie zmierzy się z Leeds. W bramce młotów z reguły grywa Łukasz Fabiański. Ostatnio pauzował ze względu na kontuzję, ale jego występ nie jest dziś wykluczony. W ekipie gości w podstawowej 11 powinien wybiec Mateusz Klich i jeszcze zaproszenie do Włoch na ciekawy mecz w Mediolanie. Lider Inter zmierzy się z piątą w tabeli Atalantą Bergamo. Początek tego meczu o 20.45. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o tym, że pod znakiem zapytania stoi występ Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka w zaplanowanym na 31 marca wyjazdowym meczu naszej kadry w eliminacjach Mundialu przeciwko Anglii. Powodem restrykcyjne obostrzenia wprowadzone w Niemczech przez tamtejsze służby sanitarne. Wszyscy wracający do Niemiec z Wysp Brytyjskich muszą być poddani przymusowej kwarantannie. Bardzo możliwe, że ani Bayern, ani Hertha nie zgodzą się w tej sytuacji na wyjazd naszych napastników do Londynu. Po powrocie musieliby pauzować bite 14 dni. W dzisiejszych czasach to dużo. Niestety wygląda na to, że kluby nie mają obowiązku w obecnych realiach zwalniać piłkarzy na mecze kadry, gdy wiąże się to potem z przymusową izolacją. Już wiemy, z kim jutro w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Dubaju zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Japonka Misaki Doi. W pierwszej rundzie Doi w trzech setach pokonała Słowenkę Polonę Herzog. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Mecz Igi jutro. Jutro także startują windsurfingowe Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX. Jak od wielu lat liczymy na dobry występ Piotra Myszki, który w swojej karierze bywał i mistrzem Europy, i mistrzem świata. Są to zawody, można powiedzieć, rozpoczynające sezon. Od razu Mistrzostwa Europy, no ale taki jest wyjątkowy rok cały czas covidowy i wcześniej imprez po prostu innych nie było. Cel tak naprawdę na ten rok to są igrzyska, a te regaty, można powiedzieć, to jest taki trening, który wiadomo, no jak będzie okazja, żeby powalczyć o medale, będą medale w zasięgu, to oczywiście jak najbardziej będę brał. Od jutra kibicujemy Piotrowi i pozostałym naszym windsurferom i obiecujemy codzienne, okraszone ich wypowiedziami, informacje z nad Atlantyku. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Jutro na zachodzie więcej słońca, na pozostałym obszarze chmury i może padać śnieg. Od -1 stopnia na wschodzie do +5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

tylko w nas. Hurricane, Supernova. Florence Welsh, frontmanka Florence and the Machine. Podobno w dzieciństwie wykryto u niej dysleksję, ale zupełnie nie przeszkodziło jej to w staniu się wspaniałą autorką tekstów. Sama o sobie mówi, że w życiu codziennym jest raczej pedantyczna i skromna, aż trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak Florence and the Machine prezentują się na scenie. Z albumu Highest Hope z 2018 roku utwór Hunger. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a Still Into You, Paramore. Donna Missal wywodzi się z muzycznej rodziny. Jej babcia była kompozytorką w latach 40. Tata był muzykiem. Donna w najlepsze kontynuuje muzyczne, rodzinne tradycje. Jest autorką tekstów, kompozytorką i nagrywa kolejne płyty. Mam dla Państwa utwór Carefully. To z albumu Lighter z roku 2020. Donna Missal. In my own bed with this shit I won't forget. These memories just won't quit, so I can't get over it. When I take one step ahead, I just slide right back again. I wish I could forgive, but I can't get over it. If you myself to blame. All precious memories add insult to injury. And you're spitting on my name like I'm made to throw away. I'm through with all your sh**, and I won't get over. jeszcze mały ogień. Wielki las podpala. Ciemności kryją się. Kryją ziemię, ale jutro spadną deszcze. Piekielne zło jeszcze. Zatopione są plany, wasze plany grzeszne i moje prawa. Koniec świata, Kasia Linz. Już kilka tych końców świata przeżyliśmy, a ten koniec świata od Kasi akurat ja przeżyłem z wielką przyjemnością, muszę przyznać. A teraz niesamowita wokalistka i gitarzystka Brittany Howard i jej Alabama Shakes w utworze Sound and Color. Thank you.

they dare not look away. Tina Turner i Herbie Hancock z płyty River, The Johnny Letters. A zostanę jeszcze przy Herbie Hancocku. W 2005 roku nagrał słynną już płytę Possibilities, przepełnioną gośćmi Sting, Carlos Santana, John Mayer, Josh Stone, John Lang, a pomiędzy nimi Christina Aguilera, która zaśpiewała Song for You. Posłuchajmy sobie tego wykonania w nieco nietypowym, jak na Aguilera, stylu. Christina Aguilera, Herbie Hancock, A Song for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. We're alone now and I'm singing a song for you. I know your image of me is what I hope to be. Singing a song for you. You taught me precious secrets, but the truth withholds nothing. You came out in front, and I was hiding. Oh yeah, but now I'm so much better. And I was to you. Herbie Hancock, Christina Aguilera, A Song for You z płyty Possibilities z roku 2005. Powstał film dokumentalny pokazujący powstawanie tego materiału od kuchni. Bardzo Państwu polecam, ciekawa rzecz. Mnóstwo gości, mnóstwo dobrej muzyki. A teraz Natalia Kukulska niedawno obchodziła urodziny. Najlepsze życzenia i ponownie najlepsze życzenia dla wszystkich pań. Dziś Dzień Kobiet. Natalia w utworze z repertuaru swojej mamy Anny Jantar, utwór Witaj Mi, który doczekał się zupełnie nowej wersji w roku 2019 wydanej. Posłuchajmy sobie. Natalia Kukulska, Witaj Mi. Mam, witaj mi. moich spraw, wśród moich dróg. Witaj mi, choć jeszcze ciebie przy mnie nie ma tu. Elise Stroh z zespołem Scary Pockets w utworze Lean On. To oczywiście cover wielkiego przeboju Major Lazer. Mili Państwo, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, ale zanim on nastąpi, chciałbym jeszcze raz złożyć najlepsze życzenia wszystkim paniom. Zostawiam Państwa oczywiście w towarzystwie kobiety Kaja z płyty Zebra, utwór pod tytułem Cicho tu. Dziękuję za wspólnie spędzony ze mną czas. Nazywam się Arciszewski, audycja nazywa się Akordy Alterowane. Do usłyszenia. Kiedy milczysz, jesteś ciemną rzeką, w lustrze której boję przejrzeć się. Nawet jeśli most jest niedaleko, nie potrafię przejść na drugi brzeg. Choć dotykać mogę cię palcami, jesteś tak daleko, że nie czujesz nic. Tajemnica stoi między nami. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, zwłaszcza wewnętrzne w partiach, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być